और नारियल का भी त्याग करें। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर विचरने वाला देवता होकर अंत में भगवान विष्णु जी के वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान, जौ और गेहूं का त्याग करता है, वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। साथ ही वह धन धान्य से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होता है। तुलसी दल, तिल और कुशों से तर्पण करने का फल कोटि गुणा बताया गया है। विशेषतः चातुर्मास्य में उसका फल बहुत अधिक होता है, जो भगवान विष्णु जी के सामने वेद के एक या आधे पद का अथवा एक या आध ऋचा का भी गान करते हैं। वे निश्चय ही भगवान के भक्त हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे नारद, जो चौमासे में दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है, वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। हे मुने, जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से ही स्नान करते हैं, उन्हें नित्य महान पुण्य प्राप्त होता है। मनीषी पुरुष आंवले के फल को पापहारी बताते हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों को तारने के लिए पूर्व काल में आंवले की सृष्टि की थी। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है, वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन करता है, वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्ग लोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं, तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले, तो वह दोष का भागी होता है। मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निस्संदेह स्वर्ग लोक में जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है, उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है। वह केवल पाप का भोजन करता है, अतः मौन धारण अवश्य करना चाहिए। हे नारद, मौन अवलंबन पूर्वक जो भोजन किया जाता है, उसे उपवास के समान जानना चाहिए। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन भोजन करता है, उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, पितृकर्म अर्थात श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रहता है, उस वस्त्र को अवश्य ही बदल दें। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग देना ही उचित है। हे मुने, विद्वान पुरुषों को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। विशेषतः पवित्र एवं जितेंद्रिय पुरुषों का यह आवश्यक कर्तव्य है। भगवान ऋषिकेश जी के शयन करने पर तृण शाक अर्थात पत्तियों का साग, कुसुम्भी का अर्थात लौकी तथा सिले हुए कपड़े यतन पूर्वक त्याग देने चाहिए। जो चौमासे में भगवान जी के शयन करने पर इन वस्तुओं को त्याग देता है, वह कल्प पर्यंत कभी नरक में नहीं पड़ता। हे विप्रवर, जिसने असत्य भाषण, क्रोध, शहद तथा पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। हे विद्वान, किसी पदार्थ को उपभोग में लाने के पहले उसमें से कुछ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता है, वह धन अक्षय होता है। हे ब्राह्मण, मनुष्य दान में दिए हुए धन का कोटि कोटि गुणा